विनयशील लक्ष्मण जी को आया देख उन्हें अपने बुलाए जाने की बात सुनकर सीता जी ने कहा, हे सुमित्रा नंदन, मुझे श्री रामचंद्र जी ने महान वन में त्याग दिया है, अतः अब मैं कैसे चल सकती हूँ। यही महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर रहूंगी और निरंतर श्री राम जी का स्मरण किया करूंगी। उनकी बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे माता जी, आप पतिव्रता हैं, श्री रघुनाथ जी बारंबार आपको बुला रहे हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के अपराध को मन में नहीं लाती, इसलिए इस उत्तम रथ पर बैठिए और मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। पति को ही देवता मानने वाली जानकी जी ने लक्ष्मण जी की ये सब बातें सुनकर आश्रम की संपूर्ण तपस्विनियों स्त्रियों तथा वेद वेता मुनियों को प्रणाम किया और मन ही मन श्री राम जी का स्मरण करती हुई वे रथ पर बैठकर अयोध्यापुरी की ओर चली। उस समय उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किए थे। क्रमशः नगरी में पहुंचकर वे सरयू नदी के तट पर गई, जहां स्वयं श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। पातिव्रत्य में तत्पर रहने वाली सुंदरी सीता जी वहां जाकर रथ से उतर गई और लक्ष्मण जी के साथ श्री रामचंद्र जी के समीप पहुंचकर उनके चरणों में लग गई। प्रेम विहल जानकी जी को आई देख श्री रामचंद्र जी बोले, हे साध्वी, इस समय तुम्हारे साथ मैं यज्ञ की समाप्ति करूंगा, तत्पश्चात सीता जी, महर्षि वाल्मीकि जी तथा अन्य अन्य ब्रह्म ऋषियों को नमस्कार करके माताओं के चरणों में प्रणाम करने के लिए उत्कंठा पूर्वक उनके पास गई। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली अपनी प्यारी बहू जानकी को आती देख कौसल्या जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने माता सीता जी को बहुत आशीर्वाद दिया कि कई जी ने भी विदेह नंदिनी को अपने चरणों में प्रणाम करती देखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बेटी, तुम अपने पति और पुत्रों के साथ चिरकाल तक जीवित रहो। इसी प्रकार माता सुमित्रा जी ने भी पुत्रवती जानकी जी को अपने पैर पर पड़ी देख उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी सती साध्वी सीता जी सबको प्रणाम करके बहुत प्रसन्न हुई। श्री रघुनाथ जी की धर्म पत्नी को उपस्थित देख महर्षि कुंभज ने सोने की सीता को हटा दिया और उसकी जगह उन्हीं को बिठाया। उस समय यज्ञ मंडप में सीता जी के साथ बैठे हुए श्री रामचंद्र जी की बड़ी शोभा हुई। फिर उत्तम समय आने पर श्री रघुनाथ जी ने यज्ञ का कार्य आरंभ किया। उन्होंने उत्तम बुद्धि वाले वशिष्ठ जी से पूछा, हे स्वामी, अब इस श्रेष्ठ यज्ञ में कौन सा आवश्यक कर्तव्य बाकी रह गया है। राम जी की बात सुनकर महाबुद्धिमान गुरुदेव जी ने कहा, अब आपको ब्राह्मणों की संतोषजनक पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि कुंभज जी को पूज्य मानकर सबसे पहले उन्हीं का पूजन किया। रतन और सुवर्ण के अनेकों भार मनुष्यों से भरे हुए कई देश तथा अत्यंत प्रीतिदायक वस्तु दक्षिणा में देकर उन्होंने पत्नी सहित अगस्त्य मुनि जी का सत्कार किया। फिर उत्तम रतन आदि के द्वारा पत्नी सहित महर्षि च्यवन जी का पूजन किया। इसी प्रकार अन्य अन्य महर्षियों तथा संपूर्ण तपस्वी ऋत्विजों का भी उन्होंने अनेकों भार स्वर्ण और रतन आदि के द्वारा सत्कार किया। उस यज्ञ में श्री राम जी ने ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। दीनों, अंधों और दुखियों को भी नाना प्रकार के दान दिए। विचित्र विचित्र वस्त्र तथा मधुर भोजन वितरण किए। भगवान जी ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऐसा दान किया जो सबको संतोष देने वाला था। उन्हें सबको दान देते देख महर्षि कुंभज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अश्व को नहलाने की निमित्त अमृत के समान जल मंगाने के लिए 64 राजाओं को उनकी रानियों सहित बुलाया। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित सीता जी के साथ सोने के घड़े में जल ले आने के लिए गए। उनके पीछे मांडवी के साथ भरत, उर्मिला जी के साथ लक्ष्मण जी, श्रुति कीर्ति के साथ शत्रुघ्न जी, कांतिमती जी के साथ पुष्कल जी, कोमला के साथ लक्ष्मी निधि, महामूर्ति के साथ विभीषण जी, सुमानुहारी के साथ सुरथ तथा मोहना के साथ सुग्रीव भी चले। इसी प्रकार और कई राजाओं को वशिष्ठ ऋषि जी ने भेजा। उन्होंने स्वयं भी शीतल एवं पवित्र जल से भरी हुई सरयू में जाकर वेद मंत्र के द्वारा उसके जल को अभिमंत्रित किया। वे बोले, हे जल, तुम संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी के यज्ञ के लिए निश्चिंत किए हुए इस अश्व को पवित्र करो। मुनि के अभिमंत्रित किए हुए उस जल को राम आदि सभी राजा ब्राह्मणों द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ मंडप में ले आए। उस निर्मल जल से दूध के समान श्वेत अश्व को नहलाकर महर्षि कुंभज जी ने मंत्र द्वारा राम जी के हाथ से उसे अभिमंत्रित कराया। श्री रामचंद्र जी अश्व को लक्ष्य करके बोले, हे महाबाह, ब्राह्मणों से भरे हुए इस यज्ञ मंडप में तुम मुझे पवित्र करो। ऐसा कहकर श्री राम जी ने सीता जी के साथ उस अश्व का स्पर्श किया। उस समय संपूर्ण ब्राह्मणों को कौतूहलवश यह बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ी। वे आपस में कहने लगे, हे अहो, जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा जाते हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी यह क्या कह रहे हैं? क्या अश्व इन्हें पवित्र करेगा? यज्ञ मंडप में श्री राम जी के हाथ का स्पर्श होते ही उस अश्व ने पशु शरीर का परित्याग करके तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया। घोड़े का शरीर छोड़कर दिव्य रूपधारी मनुष्य के रूप में प्रकट हुए उस अश्व को देखकर यज्ञ में आए हुए सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। यद्यपि श्री रामचंद्र जी स्वयं सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोगों को इस रहस्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने पूछा, दिव्य शरीर धारण करने वाले हे पुरुष, तुम कौन हो? अश्व योनि में क्यों पड़े थे तथा इस समय क्या करना चाहते हो? ये सब बातें बताओ। राम जी की बात सुनकर दिव्य रूपधारी पुरुष ने कहा, हे भगवन, आप बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः आपसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी यदि पूछ रहे हैं तो मैं आपसे सब कुछ ठीक ठीक बता रहा हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण था, किंतु मुझसे एक अपराध हो गया। हे महाबाहो, एक दिन मैं पापहारणी सरयू के तट पर गया और वहां स्नान, पितरों का तर्पण तथा विधि पूर्वक दान करके वेदोक्त रीति से आपका ध्यान करने लगा। हे महाराज, उस समय मेरे पास बहुत से मनुष्य आए और उन सब को ठगने के लिए मैंने कई प्रकार का दंभ प्रकट किया। इसी समय महातेजस्वी महर्षि दुर्वासा जी अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर विचरते हुए वहां आए।